بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وجاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. يمكوجا katika kumsalia mtume صلى الله عليه وسلم na kumuombea maiti hadithi ya Abi Umama ibn Sahl ibn Hanif kutokana na watu katika masahaba wa mtume صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. الشيخ العباد حفظه الله akielezea dalili za takbira hizi nne na kinachosemwa baada ya kila takbira. Kwa baada ya takbira ya kwanza suratul Fatiha, baada ya takbira ya pili salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam, baada ya takbira ya tatu ni kumwombea dua maiti. قال جاء في التكبيرات الخمس في الصلاة على الميت حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة. alikuwa زيد akileta takbira kwa majeneza yetu, yani kwa maiti wetu takbira nne. وإنه كبر على جنازة خمسة، na hakika yeye alileta takbira kwa maiti takbira tano. Fasaaltuhu, nikamuuliza. Faqal, kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yukabbiruha, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akileta takbira hizo tano za salatu ala almayit, takbira tano badala ya nne. Alhadith rawahu Muslim wa rawahu Tirmidhi. وقال حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح. كو تكبيرة نه مباك تكبيرة تانو زمكوجة كتك سنة، رواه مسلم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا التكبير على الجنازة خمسة. ومكوين لبعضي أهل العلم kwenye jambo hili katika masahaba wa mtume sala sallam wameona kwamba takbira katika sala ya maiti ni tano, si kwamba zile nne hakuna, a ziko nne na ziko tano. Waqala Ahmad wa Ishaq, idha kabbara al-imamu ala al-janazati khamsan fa innahu yuttaba'u al-imamu. Idha kabbara al-imamu ala al-janazati khamsan فَإِنَّهُ يُتَّبَعُ الْإِمَامُ. Imamu akileta takbira tano kwa sala ya jeneza, فَإِنَّهُ يُتَّبَعُ الْإِمَامُ, hakika hufuatwa imamu huo. Maamuma pia walete tano, si akiongezea tano watu wamwambie subhanallah subhanallah, aa, akileta tano na maamuma nao walete tano, sababu ni sunna ipo. Kwa hii ni dalili ya takbira tano katika salatu ala aljanaza. Rabian, kala Sheikh al-Abbad hafidhullah, ikhtalafa ahlu al-ilmi fi rafi'i liyadaini fi takbirati aljanaza, wametofautiana ahlu al-ilmi katika kuinua mikono katika takbira hizi za sala ya jeneza, kwamba je, wainua mikono zote au ni ile ya mwanzo peke yake takbiratul ihram. Kala Tirmidhi aqiba hadith, واختلف أهل العلم في هذا, مولما مختلفيانا katika jambo hili. فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة. سمعوا ميونا wengi katika أهل العلم katika masahaba wa mtume صلى الله عليه وسلم na wengineo, kwamba mtu ainue mikono yake katika kila takbira ya sala ya jeneza, kila takbira ainue mikono. Wa huwa qaulu ibn al-Mubarak wa Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq hiyo pia ni kauli ya Ibn Mubarak na Imam Shafi na Imam Ahmad na Ishaq. Wa qala ba'du ahli al-ilmi la yarfa'u yadayhi illa fi awwal marra. Baadhi ya ahli al-ilmi wasema hainui mtu mikono yake isipokuwa mara ya mwanzo tu, ile takbira ya mwanzo ndio ainue mikono, nyingine zote mikono inakuwa pale katika kifua bila kuinua. Kwa hii ni ikhtilaf baina maulama, na yote ni jaiz, yote haya kauli zote mbili hizi ni jaiz, ni sunna. Wa huwa qawlu thawri wa ahli al-kufa. Qala shaykhuna al-shaykh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu fi ta'liqihi ala fath al-bari al-mujallad al-thalith safha 90 ba'da al-100 wa akhrajahu ya'ni حديث ابن عمر في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة الدار قطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعا. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الففجع تعليق كتك فتح الباري أكسما وأخرجه يعني حديث ابن عمر, حديث ابن عمر كتك كينوا مكونوا كتك تكبير زوت صلاة جنازة الإمام الدار قطني في العلل وإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعا. وصوب وقفه لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبه. أسمى أمي فني ساوى كما لموقوف حديثه وابن عمر, حديثه موقوف وابن عمر سي مرفوع وامتوم صلى الله عليه وسلم, لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبة. والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة. الشيخ العباس ما لكن ظاهر زيدي نكتو زنغتيا إلى هي سببه, لأن عمر المذكور ثقة, سببه عمر بن شبة ليتاج ثقة, فيقبل رفعه إتقبلي ورفعيك كومتوم صلى الله عليه وسلم, لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث. هي زيادة إنوتوكانا نمت ثقة, نزيادة الثقة مقبولة إنكبليوة وقول ينجوف وما إمام وحديث. ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة, itakuwa hiyo ni dalili ya sunna ya kuinua mikono katika takbira zote za jeneza. Kwa masala khilafia, lakini Sheikh Al-Abbad ametilia nguvu hii kwamba ni sunna na imesihi na ni dalili hii hadithi hii, na ameirufaisha huyu Umar ibn Shabba na kwa hiyo kauli mbili zote zinafaa, za kuinua mikono katika takbira zote na pia kuinua mikono katika takbira ya mwanzo peke yake. Sheikh Al-Albani rahimahullah katika Ahkamul Janaiz amekwenda kwamba ni takbira ya mwanzo peke yake ndio mtu anainua mikono, takbira nyingine hainui mikono. Kwa hiyo ni masala khilafia, kauli zote hizi zina dalili. Kauluhu ويستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت. نني سنة وأنباي هجل صلي جنازة علي صلي لكشاوكوا أو بعد الدفن على القبر أو علي صلي بعد كزيكوا أصلي جوي قبري. ويستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر. نسنة وأنباي هجل صلي جنازة علي صلي لكشاوكوا أو بعد يكوزيكوا على القبر. ولو جماعة يبقوا نكوني كوبا يبقوا watu wasali جماعة ومصلي hapo katika قبر بعد يكوزيكوا, ولو جماعة يبقوا نجماعة watakomsalia hapo si mtu mmoja, ila shaharin, mpaka muda wa mwezi mmoja baada ya kuzikwa. Yajuzu sunna ya kumsalia maiti huyo baada ya kuzikwa mpaka mwezi mmoja. Wala ba'sa bidafni laylan, wala sio vibaya kuzikwa muislamu usiku. Wala ba'sa bidafni laylan, si vibaya kuzikwa usiku. ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها. يعني مكروه كزيكوا مسلم وقت جوا لنapotokeza asubuhi وعند غروبها na wakati jua linapozama jioni waqiyamiha na linaposimama katika mbingu ile mchana saa sita pale ni makruhu nyakati hizi tatu. يقول الشيخ العباد حفظه الله تقدم عند تكبيرات عند التكبيرات الاربع في صلاه الجنازه قريبا حديثان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على رجل وامرأة بعد الدفن. زمتنغوليا katika kuelezea kutajwa takbira nne katika salati aljanaza hapo nyuma karibu, zimetangulia hadithi mbili katika kusali mtume sallam na masahaba wake kumswalia mwanamume mmoja na mwanamke mmoja baada ya kuzikwa. Zimetangulia hadithi mbili zinazoelezea kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walimswalia mwanamume mmoja na pia wakamswalia mwanamke mwingine baada ya kuzikwa. Kwa hiyo sunna hii ya kumswalia maiti baada ya kuzikwa ni sunna thabita, imethubutu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule mwanamke aliyekuwa akisafisha pale msikitini kwake akamkosa siku kadhaa, mtume baada ya kuuliza akaambiwa alifariki na tukamzika hatukukufahamisha. Mtume akamwambia dulluni ala qabriha, nifahamisheni kabri yake. Walipomfahamisha mtume akenda akamswalia mwanamke yule baada ya kuzikwa kwa siku kadhaa pale katika kabri yake. Kwa hiyo ni sunna thabita, kama mtu hajawahi kumswalia maiti ende akamswalie baada ya kuzikwa, wala ujamaa, japokuwa ni jamaa watu wengi wamechelewa kumswalia wakamswalie baada ya kuzikwa pale katika kabri. Aza shikha hapa anasema ila shaharin, lakini maulama wengine wanasema haikuwekwa muda, haikuwekwa muda wa mwezi mmoja wala miwili katika hadithi. Katika hadithi hakuna kwamba ila shaharin mpaka mwezi mmoja au miwili, kuonesha kwamba unaweza ukamswalia madam hujamswalia kabla hajazikwa, basi unaweza ukamswalia kwa muda wowote. Yajuzu dafnu billaili lihadithi ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inafaa kuzikwa usiku wa hadithi ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala salla an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ala rajulin ba'da ma dufina bilailah, mtume sallam alimsalia mwanamume mmoja baada ya kuzikwa usiku. Kama huwa washabuhu, akasimama yeye mtume na masahaba wake. Wakana saala anhu, na alikuwa alimuulizia huyu. Faqala man hadha, nani huyu? Faqalu fulanun dufina albariha, masahaba wambia huyu ni fulani alizikwa usiku jana. Fasallu alayhi, wakamsalia. Rawahu al-Bukhari. Kwa hii ni dalili ya kwamba yajuzu muislamu kuzikwa usiku. Wa wajhu dalala annahu lamma saala an sahibi alqabri qalu dufina albariha ay fil layl. Wajhi wa kutolea dalili hadithi hii ni kwamba mtume sallam alipomuuliza mwenye kabri kwamba man hadha, huyu ni nani, wakamwambia alizikwa usiku. Falam yunkir alaihim dhali, mtume hakuwakataza hilo. Kwani kwa nini amezikwa usiku, hakungojelewa mpaka asubuhi au mchana? Hii ni ikrar, mtume sallam akawafanyia ikrar kwamba inafaa. Wadufina Abu Bakr radhiyallahu anhu billail, pia Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu alizikwa usiku. Akhrajahu al-Bukhari rakmu 1387. Kwa inajuzu muislamu kuzikwa usiku, lakini Sheikh Albani rahimahullah katika ahkamu aljanaiz anasema ikiogopewa kwamba watakao hudhuria katika kumsalia maiti yule ni wachache, ni wachache watakao hudhuria usiku, kwa hiyo hapo yajuzu kucheleweshwa mpaka aswaliwe mchana ili kukithiri wale watakao msalia. Sababu sala ya usiku si wote watakaokuja katika huku wakaja kumzika, huku wakaja kumswalia, watu kutoka Kisauni na kafyu hii hakuna atakayekuja. Unaona? Lakini akiswaliwa mchana, akizikwa mchana, watu watakuwa wengi, na ndivyo inavyotakiwa. Kila watu wanapokithiri ndipo dua za wanazoombewa maiti zinakuwa nyingi, maiti yanapata manufaa kwa dua zile. Kwa hiyo kuzikwa mchana ni aula kuliko kuzikwa usiku. Pamoja na kwamba yafaa, lakini kuzikwa mchana kwa maslahi haya ya kukithiri watakaomuombea na kumswalia ni aula kuliko kuzikwa usiku. Jaa an-nahyu 'ani as-salati 'inda tulu'i ash-shamsi wa qiyamiha wa ghurubiha. Hapa aliposema ni makruhu kuzikwa maiti jua linapotokeza asubuhi na jua linapozama jioni na jua linaposimama na mbingu sawa sawa. Hizi ni nyakati tatu ambazo ni makruhu kuswali kuswaliwa jeneza. Jaa an-nahyu 'ani as-salati 'inda tulu'i ash-shamsi wa qiyamiha wa ghurubiha fi hadithi Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu qal. Imekuja makatazo ya kumsalia maiti jua linapotokeza asubuhi na jua linaposimama katika mbingu mchana na wakati wa kuzama jua. Makatazo hayo yamekuja katika hadithi ya Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu qal: thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. نكتي تاتو alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akitukataza kusali katika nyakati hizo au kuzika maiti wetu katika nyakati hizo. Ametukataza kuwasalia maiti au kuwazika maiti katika nyakati hizo. Wakati wa kwanza, hina tatlu'u ash-shamsu bazigha hatta tartafi', wakati jua linapotokeza hali ya kudhihiri mpaka lipande, mpaka lipande kiasi cha mkuki, pale wakati wa salatu dhuha pale ndiyo yajuzu kumsalia maiti. Lakini pale jua linapotoka tu jua hiyo kama imekatazwa kumsalia maiti, hatta tartafi, mpaka lipande jua. Wa hina yakumu qaimu dhahira hatta tamila shamsu, na wakati linaposimama qaimu dhahira mpaka lipinduke lile jua. Qaimu dhahira ndio hiyo jua likiwa sawa sawa na mbingu, wakati ule wa mchana ule saa sita pale, au saa sita na dakika tano na dakika kumi, ule ndio hina yakumu qaimu dhahira, mpaka li kidogo lipite kidogo, ile jua limepondoka kidogo laenda kwenda wakati wa dhuhuri pale inafaa. Wahina tadhayafu shamsu lilghurubi hatta taghrub, na wakati jua linapokwenda kuzama mpaka lizame kabisa. Likishazama ule ni wakati wa maghrib, yajuzu pale, lakini kabla halijazama, wakati ndio linakwenda kuzama, huo ndio wakati ambao imekatazwa kumsalia na kumzika maiti muislamu katika nyakati hizo tatu. Rawahu Muslim. قوله ويسن الإسراع بها دون الخبب. ويسن الإسراع بها دون الخبب ni sunna kumuharakisha, kuliharakisha jeneza bila uharaka mkubwa. ويسن الإسراع بها دون الخبب ni sunna kuliharakisha jeneza دون الخبب bila haraka ile kubwa sana ya kukimbia. ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن. لمكروه كوكا mwenye kulifuatisha jeneza mpaka liwekwe katika ardhi, lidafni kwa ajili ya kuzikwa. ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله. Na anakuwa mwenye kufuatisha ilo jeneza ni mwenye kufanya khushuu, mnyenyekevu, mwenye kufikiria naye mwisho wake. Wayukrahu tabassumu watahadduthu fi amri dunia, na ni makruhu kutabasamu na kuzungumza katika mambo ya dunia wakati wa kulipeleka jeneza pale katika makbara. Ni makruhu kutabasamu watu na kuzungumza katika mambo ya dunia. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, yustahabu al-isra'u biha duna al-khabab wa huwa suratu shadida, ni sunna kuliharakisha jeneza duna al-khabab. Al-khabab ni haraka hiyo kubwa. ni sunna kuliharakisha jeneza, yani tangu kumtayarisha maiti, tangu kumtayarisha maiti, kumuosha, kumvalisha sanda, kumswalia, kwenda kumzika. Mambo haya yatakiwa yawe haraka haraka kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hii itakayokuja hapa, lakini sio haraka ile kubwa ya kwenda naye mbio. Lima fiha min ta'arrudhi janaza lisukut, sababu ndani yake haraka hiyo kubwa ina kusababisha lile jeneza kuanguka, linaweza likaanguka watu jinsi wanavyokwenda nalo mbio katika mazishi. Hiyo sio sunna. Hiyo sunna ya kuharakisha ni tangu wakati wa kumuosha, kumvalisha sanda, kumsalia, watu wasimcheleweshe. Ina maana watu wasimcheleweshe maiti wakamweka sana, mchana mzima amewekwa tu maiti. Hiyo ndio haitakiwi katika Uislamu. Si kwamba watu watoke naye mbio hapo. Kala lima fiha min ta'arrudhi aljanaza lisukut, sababu ndani yake kuna kusababisha jeneza kuanguka. Wataham wa ta'arrudhi hamiliha lidharar, pia kusababisha wenye kulibeba madhara. Sasa hivi bahati mbaya majeneza mengi yanabebwa na wale wavutaji bangi, sijui kwa nini wale wavutaji bangi ndio wanobeba wakatoka nalo mbio. Sio hivyo. Kwa nini sisi hatubebi? Kwa nini tuwaachia wale majeneza mengi wanaobeba ni wale? Sasa ndio wanaofanya hivi, wakina lombilo wakakimbizana pale mbio kwelikweli, mbio hasa. Sasa sio hivyo, sio maana ya hadithi asri'u bil janaza, ni kwamba ni kumuharakisha jeneza maiti asicheleweshe, ndio maana asri'u bil janaza. Liqauli sallam asri'u bil janaza fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa dhalik fa sharrun tadaunahu an riqabikum. Mtume anasema harakisheni jeneza, fa in taku saliha, likiwa ni jema, ikiwa huyo mtu ni mwema maiti, fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, mnamtangulizia khairi, anakwenda kwenye starehe zake huko katika barzakh. Wa inta kusiwa dhalik, ikiwa si mwema huyo maiti, fasharrun tadaunahu an riqabikum, ni shari mnaiondoa katika shingo zenu, pia mpelekeni haraka, lakini sio maana ya mbio kutoka na mbio. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Wa man tabi'a al-janaza fa innahu la yaq'udu hatta tudha 'ala al-ardh, anayefuatisha jeneza hatakaa mpaka liwekwe juu ya ardhi, yani pale katika kabri. Wa man tabi'a al-janazata fa innahu la yaq'udu hatta tudha 'ala al-ardh, mwenye kufuatisha jeneza hatakaa uko njiani barabarani apumzike kwanza, hatakaa mpaka liwekwe juu ya ardhi, yani katika kabri. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع, رواه البخاري ومسلم. من يكفوات جنازة أسكاي مبكى لويكوي كتك قبري. يكون التابع للجنازة متذكرا الموت وما بعده, أنا كوا من يكفواتش جنازة ni mwenye kukumbuka mauti na yaliyo baada yake. Yakunu tabi'u liljanaza mutadhakkiran almauta wa ma ba'da, anakuwa mwenye kufuata jeneza ni mwenye kukumbuka mauti na yaliyo baada yake. Kila ambaye anafuata jeneza, anabeba maiti na wale wengine wako nyuma au mbele, kila mmoja awe anakumbuka mauti na yaliyo baada yake katika neema, starehe au adhabu. Mubta'idan 'anil ghafla والتشاغل بشيء من امور الدنيا, هل يكون من يكمبالي نا غفله kughafilika na mauti, na pia yuko mbali na kujishughulisha na jambo lolote katika mambo ya dunia. Kila anayepeleka maiti, kila anayepeleka maiti aidha amelibeba au yuko nyuma au mbele, kila mmoja awe anashughulika na kukumbuka mauti, kwa maana yeye kuna siku yake atabebwa kama alivyobebwa maiti huyu, na kila mmoja katika sisi kuna siku yake atabebwa hivyo hivyo. Hasa kila mmoja anatakiwa afikirie hivyo, bila kusema lolote, bila dhikri yoyote wala kusema lolote, kila mmoja afikirie. Lakini sivyo tunavyofanya leo, sivyo tunavyofanya hii leo. hapa shekhe huko nyuma anasema bil ni makruhu kucheka, ni makruhu kuzungumza, mambo haya ndio yanayofanywa, mambo haya ndio yanayofanywa sasa hivi. Watu wanakwenda wanapeleka jeneza lakini wameghafilika na mauti, pamoja na kwamba maiti yuko migongoni mwa watu, lakini kuna wengine ghafla imepiga, pamoja na kwamba wanaona jeneza lakini hivyo hivyo ghafla imeingia, wanapigana eh vipi, maona jana ile uliona eh Manchester eh, maiti yuko juu ya shingo, watu wanacheka na masimu yao na mazungumzo ya dunia, jinsi tulivyoghafilika na mauti, pamoja kwa majaneza liko juu pale ya migongo, lakini tumeghafilika sana na jambo la mauti. Haya mambo ya kucheka ndio sana, mazungumzo pale. Kuna mmoja katika salaf alimuona mtu mmoja anacheka, akamwita wewe wacheka hapa katika makbara, sizungumzi na wewe tena, wacheka hapa katika makbara, ndio mahali pa kukumbuka mauti, wewe wacheka hapa, sizungumzi na wewe tena. Lakini wapi tunafanya hivyo? Tutafuata wapi sunna hiyo ya salaf eh? Watu wengine wamekaa mabarazani kule kikoani pale, mazungumzo yani kama hawapo katika makbara, kama mbele yao hakuna maiti, hakuna makaburi, wanazungumza kama hao hawatakufa na kucheka na nini, jinsi tulivyokuwa ghafla kubwa na mauti. O, kama hutakumbuka pale katika makbara mauti, utakumbuka huko mjini, ndio zaidi utakuwa na ghafla. Kauluhu wa yusahabu an yudkhilahu qabrahu min indi rijlaihi in kana ashala, ni sunna kumuingiza maiti katika kabri yake kwa upande wa miguu yake, in kana ashala, ikiwa hilo ni jepesi zaidi. Wa yustahabu an yudkhilahu qabrahu min indi rijlaihi in kana ashala, ni sunna kumuingiza maiti katika kabri yake kwa upande wa miguu yake ikiwa ni sahali zaidi. Wa yukrahu an yusajja qabru rajulin, ni makruhu kufunikwa kabri ya mwanamume. An yusajja, kufunikwa ile shuka kabri ya mwanamume. Wala yukrahu lirajuli dafnu mraatin wa thamma mahramun, na si makruhu kwa mwanamume kumzika mwanamke na hapo pana mahramu yake. Wala yukrahu lirajuli dafnu mraatin wa thamma mahramun, si makruhu kwa mwanamume kumzika mwanamke na hapo pana mahramu yake. Qala yadullu li idkhali almayyit alqabra min indi rijlaihi ma rawahu Abu Daud fi sunanihi bi isnadin sahihin an Abi Ishaq qal, dalili ya kumuingiza maiti katika kabri kwa upande wa miguu yake, dalili yake ni hadithi aliyopokea Abu Daud fi sunanihi بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. أليوسيا الحارث أم صلي عبد الله بن يزيد يعني عبد الله بن يزيد أو إمام واكي fasalla alayhi, akamsalia, thumma adkhalahu alqabra min qibali rijlai alqabri, kisha akamuingiza katika kabri kwa upande wa miguu ya kabri. Waqala, akasema, hadha min as-sunna, hii ni katika sunna. Kwa maiti anaingizwa upande ule ambapo miguu yake itakuwa imeelekea eh? Haingizwi upande huu wa kichwa chake kitakapokuwa, anaingizwa upande wa miguu yake, kichwa kitakuwa huku, miguu itakuwa huku, anaingizwa kwa huku, sawa eh? Ndio kuingizwa minqibali rijlail qabri. Waqala hadha min as-sunna, akasema hii ni katika sunna. Wa yadullu lidafni ar-rajul al-mar'ata ma'a wujudi mahramiha amru an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Aba Talhah bin nuzul fi qabri bintihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akhrajahu al-Bukhari. Dalili ya kuzika mwanamume kumzika mwanamke pamoja na kuwepo mahramu yake, inadulisha hilo, dalili ya hivyo ni amru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Aba Talha, amri ya Mtume sallam alipomwamrisha Abu Talha kushuka katika kabri ya binti yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu al-Bukhari. Wanaume ndio wanaosimamia mazishi, mazishi ya wanaume wenzao, wanawake pia wanazikwa na wanaume. Sasa je, mwanamume anaweza akashuka akaingia katika kabri kama yule mwanamke si mahramu yake? Naam, yajuzu. Dalili ni hadithi hii. Mtume sallam katika mazishi ya binti yake mmoja aliuliza, nani ambaye lam yuqari fil laila, nani hajamuingilia mke wake usiku uliopita? Aliwauliza masahaba pale katika kabri, nani ambaye lam yuqari fil laila, sababu ni sunna kama mtu amemuingilia hali yake usiku na leo kuna mazishi ya mwanamke, huyu aliyemuingilia hali yake usiku asishuke katika kabri. Ni sunna ni sunna asiingie katika kabri, waingie wengine ambao hawajafanya kitendo kile cha ndoa. Sio zina, kitendo cha ndoa amefanya na mke wake, huyu sio sunna leo aingie katika kabri kama mazishi ni ya mwanamke, anayezikwa ni mwanamke. Kwa Mtume akauliza, nani ambaye hajafanya jimaa jana usiku? Abu Talha anasema ndio mimi. Mtume akamwambia ashuka katika kabri umpokee huyu binti. Kwa hii ni dalili ya kwamba mwanamume anaweza akamuingia katika kabri, lakini maa wujudi mahramiha, Sheikh Hassan, pamoja na kupatikana mahramu yake pale, awe yupo mahramu wa huyu mwanamke awepo pale na atoe ruhusa, kama Mtume alivyomruhusu kwa huyo mahram, naye atoe ruhusa kwa baa, ingia wewe, pamoja kwamba si mahramu yako huyu mwanamke, ingia. Kwa hiyo inajuzu mwanamume kumzika mwanamke pamoja na kwamba si mahramu yake. Anaktafi bihadha alqadri, wallahu aalam, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.